Modern idők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modern idők. Képzeljük magunkat hollywoodi rendezőnek, vagy készítsünk filmet számítógéppel. Több száz ilyen hangeffektus van, illetve nem csak hangok vannak, hanem beszéd is van benne. Hey, that was excellent! What should we do now? Ezután a rontott szavak szótár a CD-n, a gólya pontos jével. Végül infománhírek, tartsanak velünk! Jó szörfelést kívánok az Amerikában, Ausztráliában, Afrikában, Ázsiában vagy Európában élő hallgatóinak is, mert a modem időket az interneten is lehet hallgatni. Adásunkkal egy időben az iNet homepage-éről, utána pedig az internet online magazinból lehet megtalálni a műsor felvételét. Ha pedig valaki most is olvasni szeretné adásaink szövegét, akkor keresse fel a CompuServe Magyarország fórumát. A legutóbbi adásban vállaltuk azt, hogy rendszeresen ajánlunk önöknek olyan internet helyeket, amelyeket érdemes felkeresni, mert érdekesek vagy hasznosak. Sorozatunkat el is neveztük honlapozgatónak, mert hogy az internetes oldalakat mostanában egyre többen honlapnak nevezik. A lapozgatást Kitzinger Szonya vállalta magára. Vajon miért kell, hogy felkeressék hallgatóink a most bemutatandó oldalakat? Először is, amikor leültem, hogy keresgéljek a honlapozgató online rovatba valamit, mert ugye én vagyok a honlapozgató online, nem mutattál be, de nem baj. De akkor igen, sem. Nagy gondban voltam, amit ismertetni akartam, az épp átrendezés alatt állt. Aztán bánatommal elkezdtem keresgélni, és ráakadtam az internettó hálórágó oldalaira, és azon belül is a top 100 homepage sikerlista ellentétjére a KOP 100-ra. A KOP 100-at azt, mint a legrosszabb hazai kiadványokat, Hamster és barátja, Pszichó gyűjtötték össze, és a fiúk itt mindenféle kertelés nélkül be is vallják, hogy a legrosszabb homepage-eket vonták itt egy kalap alá. Itt nagyon lehordják az MTA, az MTV és az MTI homepage-ét, mert ezek nagyon rosszul vannak színezve, nagyon rossz frémek vannak rajta. Én igazából József Attila homepage-je miatt voltam nagyon elkeseredve, itt elsárgult fotók vannak szegény József Attiláról. Végig sem mertem nézni, mert szerintem még e-mailezni is lehet a születésnapjára, tehát nagyon-nagyon... Ez nem biztos, hogy a szerkesztőknek a hibája, hogy sárgák a fotók, hát régen készült képekről van szó. Nem. Igénytelen. Nem. Aztán, amin ki voltak még akadva az alkotók, az, hogy lányok előszeretettel illegetik magukat homepage-ükben. Tehát feltesznek magukról egész alakos fotókat, és akkor ellátják ilyen nagyon frappáns kis kép aláírásokkal. Majácska homepage-e egy olyan, amin én is nagyon ki voltam akadva. Ez egy sziklamászó lánya Majácska, és... Mi van odaírva? A sziklán fölülről, alulról, oldalról, a lába le van fényképezve mindenhonnan, és folyamatosan a homepage-e arról szól, hogy szabadkozik, hogy őt a fiúk lekapták. És akkor ilyen szövegekkel vannak ellátva a képek, hogy ha jól megnézed, láthatóak a verítékcseppek az arcomon, illetve a karomon, ahogy kúsznak lefelé, hogy engedve a gravitáció erejének aláhújjanak a mélybe. Tehát ilyen homepage-ek találhatók. Na most el lehet képzelni ezek után, hogy milyen lehet a homepage. Hanyadik lett Majácska a KOP 100-on? Majácska, nem tudom pontosan, de megmutathatlak és a hallgatókat is, hogy az elején állok KOP 100-as listának. Szonya, én emlékszem, hogy neked az érettségi idején kellett készítened egy rövid kis film etüdöt, olyan vizsga munka gyanánt. Mert hogy ezt tanultátok, tehát a filmezést. Ezért is ajánlottam a figyelmetbe azt a nemrégen megjelent CD-lemezt, amelyen egy olyan programot adtak ki, aminek segítségével filmet készíthetünk. Mit tudtál meg erről lemezről? Valóban filmet lehet vele készíteni? Háromdimenziós filmet, igen. Úgyhogy te választod ki a szereplőket, te választod ki a helyszínt, és minden egyebet. Tehát beülsz egy rendezői székbe, és adod a számítógépnek az instrukciókat. A bemutató Durham Mihály vállalta. Ez, hogy 3D, ez azt jelenti, hogy egy háromdimenziós filmeket tudunk vele készíteni. Elsősorban a gyerekeknek készült ez a program. És ezzel végül is különböző háromdimenziós mozifilmeket lehet nagyon gyorsan összedobni. Azért mondom, hogy háromdimenziós, tehát nem egy rajzfilmet, hanem valóban három dimenzióban mozognak a szereplők, tehát be tud menni egy asztal mögé, vagy el tud menni egy asztal előtt. Nézzük meg akkor, hogy hogyan lehet egy filmet csinálni. Először ki tudunk választani egy helyszínt, ami mondjuk lehet egy ódon várkastély. Van egy, szerintem ez egy könyvtár, akkor ez egy ilyen misztikus dzsungelsziget. Például választjuk ki ezt a belvárosi jelenetet. Ez a helyszín nagyon sokféle kameraállásból megközelíthető. Tehát ugyanezt az utcát én mondjuk nézhetem kelet felől, vagy nyugat felől egy emeltebb kameraállásból. Tehát különböző kameráim vannak, mint egy valóságos forgatási helyszínen. Mondjuk ehhez a helyszínhez választunk ki szereplőket, mind különböző mozgásokkal rendelkeznek, tehát például le tudnak ülni, el tudnak dőlni, járni tudnak, futni tudnak. Mondjuk leteszem őt, és akkor lehozok egy másik szereplőt, mondjuk ez legyen egy sárga fejű valaki, mondjuk őt tegyük le vele szemben. Van ilyen, hogy negatív hős, pozitív hős, blokk? Vannak ilyen verekedős figurák, akiknek speciális balhorguk van, vagy valami hasonló mozgásformájuk van. Amikor kiválasztottam a szereplőket, utána még mindenféle tárgyakat is bele tudok rakni ebbe a környezetbe. Tegyünk be ide egy autót választunk annak a nagy darab izomagyú fickónak. Na, melyik legyen, a piros, sárga, kék, vagy a fehér autó, vagy egy UFO. Legyen ez a fehér autó? De az ilyen mentő típusú, inkább legyen a sárga. Legyen a sárga, az viszont akkor taxis. Sárga fejűnek sárga autó. Jó, és akkor ezt mondjuk ide letesszük a lámpaoszlop meg a pad közé. Akkor, hogyha ezzel megvagyok, különböző feliratokat tudnék szerkeszteni, mondjuk ki készítette a filmet, kik a szereplők, meg hogy mit tudom, Petikétől nagymamának, meg tehát különböző feliratokat tudok beledefinálni, amik bepörögnek, beforognak, átúsznak, tehát különböző ilyen videóeffekteket tudok megtenni. Utána hangokat is tudok belerakni, zenét, hangeffekteket, léptek zaját, vagy valaki felnevet, vagy sikít, és utána ez a sok alkotóelem, ez még mind az időben is elhelyezhető. Tehát ugye nem feltétlenül akarom én azt, hogy rögtön ott legyen ez a taxi, hanem lehet, hogy azt akarom, hogy először besétál a két figura, akkor mit tudom, egymásra nevetnek, akkor utána jön csak be a taxi, ezt mind meg tudom tenni. És az az érdekes, egyébként meg ebben a programban, ezt nem is meséltem, hogy mondjuk a Jumanji, vagy Jurassic Park, meg Mask, meg ezek gondolom elég sok embernek ismerősek, és ez a program ugyanazokkal a szoftverekkel készült, mint mondjuk a Jurassic Park, vagy a Terminator 2. A jeleneteket hogyan lehet rögzíteni? Egy körülbelül egy órás film ráfér egyetlen egy flopira. Természetesen csak ilyen rövid utasítások formájában, de gyakorlatilag el tudom menteni az egész filmet, bármikor később ezt elő tudom venni. És azt akarom, hogy a két egymással szemben álló ember pofoszkodjon mondjuk a gyerekért. Jó, tehát pofoszkodjanak egymással, akkor megtesszük azt, hogy először is rákattintunk arra, hogy valamilyen mozgásfajtát szeretnénk, hogyha végezzenek a szereplők, akkor most rákattintunk erre a nagy kövér piros emberre. Igen, és akkor neki itt van egy ilyen karate mozgás, és ugyanezt megcsináljuk ezzel a sárga fejűvel is, és akkor most rögtön egymásnak esnek, és próbálják megvédeni egymástól a kisbabát, aki közben kiszalad a képből jobbra. Kérdezted azt, hogy milyen hangokat lehet hozzátenni, például ott a pad mögött van egy kintornás, akkor szeretnénk, hogyha ő zenéljen, akkor be tudunk tenni megfelelő zenét hozzá. Vagy akkor a kisgyerek elszalad, akkor ilyen gőgicsélés, nevetgélés, vagy sikítás, vagy ki tudja, hogy milyen lelki világgal szalad el, mondjuk nevetgéljen. Több száz ilyen hangeffektus van, illetve nem csak hangok vannak, hanem beszéd is van benne. That was excellent. What should we do now? Azt is meg tudjuk tenni, hogy az egész film alá valami aláfestő zenét teszünk be. Ez alá miért kéne? Valami ilyen nyomasztót, nem? Vagy nem tudom, a verekedés, ez mi illik? Hogyha jön a főhős, akkor ezt a zenét lehet betenni. És amikor végül elkészültünk a filmünkkel, akkor beülhetünk a stúdióból most már a nézőtérre, meghívhatjuk a barátainkat, és valóban már csak a pattogatott kukorica hiányzik, hogy egy remek estét eltöltsünk a moziban. Modem idők. A nyelvről lesz most szó, de nem a programozási nyelvről, hanem a magyar nyelvről. Megjelent ugyanis egy gyűjtemény, amelyen a könyves polcunkon található valamennyi fontos anyanyelvi kötet megtalálható. A helyesírási szabályzat, a szinonima szótár, az értelmező kézi szótár és az idegen szavak szótára most már egyetlen CD lemezen megtalálható. Az igazi előny persze az, hogy gyorsabban kereshetjük meg a választ, például helyesírási problémánkra. Sőt, a lemezen van még egy eddig még ismeretlen szótár is, amelyet Bódi Zoltánnak mutatott be szóltál? A címszavak között látok egy ilyesmit, hogy rontott szavak. Hát ezzel én még nem találkoztam kiadványként. Yes. Igen, hát kiadványként nem is lehetett találkozni, ez teljesen új a dolog, úgynevezett rontott szavak gyűjteménye. Ez egy sajátos ötlet alapján keletkezett, ugyanis arról van szó, hogy például egy helyesesi kézszótában azt lehet megnézni, hogy kell helyesen írni egy szót, tehát helyes írásforma meg lehet találni. Na de ugye, amikor az ember el akarja dönteni, hogy vajon hogy kell írni egy szót, akkor esetleg nem tudja pontosan megtalálni, mert máshogy gondolja, és így tovább. Ezért fogtuk a helyesesi kézszótárnak az összes helyes szavát, egyrészt, másrészt pedig kigyűjtettük azokat a tipikus helyesírási hibákat, amelyet úgy szokás elkövetni iskolába, itt-ott, amott, az életbe, stb. Tehát a gólya pontos hívvel, meg például, ilyesmi? Így van, és elrontottuk a helyesírási kézszótár szavait ezen szabályok alapján, és ugye megadtuk azt a lehetőséget, hogy akárhogy lehet keresni a dolgokat, tehát ez egy kicsit játék, de azért hasznos játék. Hát szerintem akkor most azonnal kezdjünk el játszani a rontott szavakkal. Elég gyakori az tényleg, ugye a elipszilonosjét ugye elrontjuk. Itt van a gólya pontos jével. Na most mit fog csinálni? Megkeressük a gólyát pontos jével, és hát azt látjuk, hogy a gólya pirossal írva helyesen, ugye hosszú óval és elipszilonnal és ával a végén, és megtaláltuk a általunk keresett J betűvel írt dolgot, és mellette egy SJ jelet, amire rá klikkelek, akkor szerényen ideírta nekem, hogy a pontos és az elipszilonos J fölcserélésének a hibáját követtem el. Miért most... esélye van előtte? Húha, ez valami rövidítés volt ebből a szempontból, nem tudom milyen megfontolás volt az esély. Mondjuk mit tudom én, egy banyát oda lehetett volna rajzolni, és egy nyuszikát a jó megoldás mellé, talán könnyebben megtalálják. Nem? Ez lehet, hogy igaz, de kicsit konzervatív fölfogásúak vagyunk. Hát itt van ezeknek a rövidítéseknek a listája, ezt mire lehet használni? Ezek azok a rövidítések, amelyek a tipikus hibákat jelölik. Tehát ezek kódok tulajdonképpen. Ha azt mondom, hogy én gyakorolni akarom az a pontosi elipszilonosét, akkor ez alapján el tudok indulni. Így van, az SJ területiek azok a pontos és elipszilon fölcserélése, de nézzük néhány más tipikus hibát ennek megfelelően. Véletlenül két S-sel jelöltük a hasonulás írásos jelölésének a tipikus hibáit. Tehát vagy, amikor a juval vagy juhal. Így van. Vagy a máshangzó rövidítése kérdése, tehát hosszú máshangzó helyett rövidet használok. Ez egyébként fordítva is nagyon gyakori, igen, a körút, ugyebár, amit igen. Itt Pesten szokás mondani. Igen, például két találkozó máshangzó helyett egy véletlenül egy harmadikat írok és mondok, tehát ez tipikus dolog. Hát ugye ez a másképp mondom, másképp írom szabály. Vagy például csak kiejtésben szereplő J írásban jelölése, tehát a kiejtésben szerepel, de igazán nem kell leírni. Például a teja, dió, az ember dolgozik a számítógépén, akkor tudom-e munka közben használni a CD-romot, mint ahogy leemelhetem a szabályzatot az igazi könyvespolcról munka közben? Természetesen ez megtehető. A használt alaprendszer a Windows miatt van ez a lehetőség, hiszen egyszerre több alkalmazás működhet a gépen, és egyszerűen csak megfelelő ablaknak a kiválasztásával nem kell állandóan újraindítani, meg leállítani a programomat. Ugye egyébként segítség lett egy helyesírási ellenőrző is, csak az a különbség, hogy itt tanulásra is használhatom azáltal, hogy rájövök, hogy milyen hibát követtem el igazán. Tehát nevesítve van a hiba, és hát pont például a diákoknál ez egy nagyon fontos dolog, kisgyerekeknél is akár, hogy tipikusan elkövet helyesírási hibát, és a jó tanulási folyamat arról szól, hogy miután tudja, hogy kell írni, még ráadásul azt is tudja, hogy miért kell úgy írni, vagy miért és milyen típusú hibát követett el. Tehát ebből a szempontból egy nagyon nagy segítség, amellett, hogy egy kedves játék. Alkotás és tanulás, ez volt a két fő címszava az eddigi két témáknak, most azonban az Infomán hírek, szokásos szerkesztője Lengyel Roland. Az új újság. Infomán hírzene alatt, ami engem is meglepett. Az idén már kétszer annyi internet szolgáltató működik az Egyesült Államokban, mint tavaly ilyenkor. A 3100 zömében kis szolgáltatót még a cápák 20 dolláros, kb. 3000 forintos minimum árai sem kényszerítették térdre. Érdekes, hogy például az AT&T 500 000, még a CompuServe és az America Online több millió előfizetővel büszkélkedhet, addig egy átlagos szolgáltatónál csupán 2200-an vannak. A magyarázat egyszerű, hiszen a kis magán ABC-ket sem feltétlenül szorítják ki a multiplexek, az kis szolgáltatók ugyanis sokszor jobban törődnek előfizetőikkel, mint óriás társaik. Ennek némileg ellentmondanak a számok, ugyanaz Amerika Online-hoz hasonló 47 tartalomszolgáltató átlagosan 95%-kal növelte meg évi bevételét, a többiek úgymond igencsak rontották a statisztikákat. A forgalom ugyan nőtt, de a tavalyi félévi 422 millió dollár, amit igen forintban inkább most nem mondanék, csupán 22 millió volt az idei év végén. Nyilván sokakat érint, hogy hamarosan kedvenc hálózati játékok a Star Trek népszerű zenéi, szövegei eltűnnek a hálózatról. A tengeren túlon ugyanis kezdik komolyan, sőt inkább már nevetségesen komolyan venni a szerzői jogok alatt álló anyaguk védelmét. Ennek nyomán a Viacom, a Star Trek áttételes tulajdonosa még a karácsony előtt felszólította a lapok gazdáit, hogy távolítsanak el mindent, vagy fizessenek. Az eset nem egyedi, a Viacom már két éve is rendezett egy hasonló paranoid tisztogatási akciót a CompuServe-n. Ha valakinek szerzői jogi joggal kapcsolatban bármilyen kérdései merülnének fel, az keresse föl, ma még ugyan ne. Az adatbázis a Szerzői Jogvédő Egyesületet a homepage-jének a címe www.dbasoc.hu címen. Ha valaki véletlenül nem tudta volna fölírni ezt a címet, akkor keresse fel a modemidők hálózati oldalát, ugyanis ott már megtalálhatóak az imént hallott hírek is, illetve a cím is, valamint a műsor elején említett COP100 című oldalnak a címe is. Műsorunk hangfelvételét az internet online magazinból is megkereshetik, tartalmát pedig a CompuServe Magyarország fórumában olvashatják el. Elektronikus címünket megtalálják a rádió és televízió újságban is. A modemidők a Petőfi Rádió intermédiás műsora legközelebb január 23-án jelentkezik. Addig is izgalmas számítógép kalandokat kívánok! Modemidők. A Petőfi Rádió multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. Modemidők.